tarihselcilik türküsü çağıran akademisyenler var. Tevhid hassasiyetine dair 15 dakikalık bir tek konuşmasına rastlayamaz. Ya. Onun için bunu da şuraya koyayım. Aynen öyle. Ve, maalesef. Evet. Maalesef. Bu kısır döngülerin evet. bir başka şeyi de. Evet. Hocam, bir şey söyleyeyim. Hep tarihselci olsanız ne olur? Hep evrenselci olsanız ne olur? Hocam evet. Allah'ın dinini ne kadar anlatabildiniz? Bana değil bundan mi? Haber verin. Allah değil yarın sizi tarihselciliği çok iyi anlattın kulum. Aynen aferin öyle. Diye ödüllendirmeyecek. Evrenselciliği de çok iyi anlattın kulum. Ahiretteki hesabınız içinde o yok. Hocam hakikati söyledin ya. Mi? Hakkın hatırını yüce tuttun mu? Bunu yapabiliyorsanız hocam eyvallah. Müslümansınız. Yoksa yok. Efendim kendi tezini savunmak için ona çap buna tosla evet, buna kendi ekolünü savunmak ya. İçin onu ey bunu büz ona söyle onu şey yap efendim. Yok hocam. Yani bu egonun egonu yüksek tavan yaptı, egonu şişir hocam. Efendim. Ama bu, öbür tarafta ya. Allah'ın dini yerde sürünsün. Müslümanlar her türlü kepazeliğin içinde boğulsun. Kendi aklımızın cezasını, akılsızlığımızın cezasını çekelim. Ahlakımız yerlerde sürünsün. Akidemiz bitsin. Ama aldırma bunları. Evet. Sen yeter ki kendi tezini savun. Yeter ki ben evet. ve beni tanıyın hocam. Bunlarla biz bile. Bu Müslümanca duruş da değil. Ölçülerini doğru koysunlar. Kesinlikle, lütfen. Kesinlikle. Sefer hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam benim için bir böyle ayrıcalıktı. Çok, benim için de keyifti. Vallahi ben ilk kez bu kadar böyle keyifli bir program yaptım. Daha doğrusu bir programda bulundum. Eksik olmayın. Teşekkür değil, ben müteşekkirim. Estağfurullah. Bana bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim sayenizi daim eylesin. Amin. Rabbim amin. İstikametten ayırmasın. Amin inşallah. Rabbim Kur'an'dan ve elçisinin yolundan gitmeyi nasip etsin ve hakikat yolcusu olma adına hepimizin cesaretini iştiyakını artırsın. Öyle söyleyeyim. Amin diyelim. Allah razı olsun. Burada noktalayalım değerli Kur'an dostları. Bugün programımız burada noktalanıyor. Umarım inşallah aldıklarınızı harcamazsınız, değerlendirirsiniz, üretirsiniz, onlarla bereketlenirsiniz. Umarım bu programın başından sonuna artarak çıktınız. Benim gibi. Teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum.